Хагрид сядзеў у крэсле перад домам. Яго штаны і рукавы былі падкасаныя, ён лузаў гарох у вялізную міску. «Прывітанне», – усміхнуўся ён. «Іспыты здалі? Можа, гарбаты?» «Так, калі ласка», – папрасіў Рон, але Гары перабіў яго. «Не, мы спяшаемся. Хагрид, мне трэба ў цябе нешта спытаць. Памятаеш ту ноч, калі ты выйграў Норберта ў карты? Як выглядаў той незнаёмец?» «А я пачым ведаю», – кінуў Хагрид. Ён плашча не здымаў. Хагрид убачыў тры ашаломленыя твары і прыўзняў бровы. «А што тут такога? У галаве віпрука заўсёды хапае дзіўнага народу. Гэта ж пап у вёсцы. Можа, ён нелегальны гандляр драконамі? Твару я не бачыў, ён не зняў капюшон». Гары апусціўся на зямлю побач з міскай з гарохам. «Пра што ты з ім гаварыў, Хагрид? Ты згадваў Хогвартс?» «Можа, і згадваў», – Хагрид нахмурыўся, успамінаючы. «Ага. Ён спытаў, чым я займаюся, ну, я сказаў, што ключнік. Ён спытаў, якіх жывёл мне даводзілася даглядаць. Ну, я назваў. Потым распавёў, як заўсёды хацеў дракона, а потым, ну, недобра памятаю, бо ён усё купляў мне пітво. Так, ага. А потым ён сказаў, што ў яго ёсць яйка дракона і прапанаваў згуляць на яго ў карты. Але ён хацеў упэўніцца, што я змагу з драконам справіцца. Не хацеў, каб яно трапіла да абы каго. Ну, тады я і сказаў, што пасля пушка мне ніякі дракон не страшны». «А ён зацікавіўся пушком?» – спытаў Гары, імкнучыся, каб голас гучаў спакойна. «Ну, так. Колькі трохгаловых сабак ты бачыў каля Хогвартса?» «Ну, я і сказаў, пушок проста ластаўка, калі ведаеш, як іх супакоіць. Сыграў яму, і ён тут же засынае». Хагрид раптам спалохаўся. «Я не павінен быў вам гэта гаварыць», – выпаліў ён. «Забудзьце ўсё, вы куды?» Гары, Рон і Герміёна загаварылі толькі, калі спыніліся ў холе, які ў параўнанні з сонечным дваром падаўся ім змрочны і халодны. «Трэба ісці да Дамблдара», – вырашыў Гары. Хагрид распавёў незнаёмцу, як прайсці міма пушка, а незнаёмцам у плашчы быў альбо Снейп, альбо Валдеморт. Напэўна, гэта было лёгка, улічваючы тое, што ён напаіў Хагрида. «Спадзяюся, Дамблдар нам паверыць. Ферэнцыі можа пацвердзіць, калі Бэйн яго не спыніць. Дзе кабінет Дамблдара?» Яны агледзеліся, нібы чакалі ўбачыць указальнік у патрэбным напрамку. Ім ніколі не гаварылі, дзе жыве Дамблдар, і яны ніколі не чулі, каб некага адпраўлялі да дырэктара. «Нам толькі трэба...» – пачаў Гары, але ў холі раптам прагрымеў голас. «Што вы тут робіце?» Гэта была прафесар МакГонагал, якая несла вялізны стос кніг. «Мы хочам убачыць прафесара Дамблдара», – сказала Герміёна даволі адважна, як здалося Гары і Рону. «Прафесара Дамблдара?» – падазрона перапытала прафесар МакГонагал. «Навошта?» Гары нервова праглынуў. «Што ж адказаць?» «Гэта сакрэт», – сказаў ён, але адразу пашкадаваў, бо ноздры прафесара МакГонагал гнеўна раздуліся. «Прафесар Дамблдар адбыў 10 хвілін таму», – холодна сказала яна. «Ён атрымаў тэрміновую саву з Міністэрства магіі, і ён неадкладна вылецеў у Лондон». «Адбыў?» – усклікнуў Гары ў роспачы. «Зараз!» «Прафесар Дамблдар – вялікі чараўнік Поттер, і ў яго шмат тэрміновых спраў, але гэта важна! Тое, што вы хочаце сказаць, Поттер, важней за міністэрства магіі?» «Паслухайце», – пачаў Гары, адкінуўшы перасцярогі. «Прафесар, гэта тычыцца філасофскага каменя». Невядома, чаго прафесар МакГонагал чакала, але гэта дакладна было не тое. Кнігі выпалі ў яе з рук, і яна нават не стала падымаць іх. «Адкуль вы ведаеце?» Хутка і нескладана вымавіла яна. «Прафесар, здаецца, я ведаю, што нехта хоча выкрасці камень. Мне неабходна пагаварыць з прафесарам Дамблдарам». У яе пільным поглядзе выразна чыталіся ўзрушэнне і недавер. «Прафесар Дамблдар вернецца заўтра», — сказала яна нарэшце. «Я не ведаю, як вы даведаліся пра камень, але можаце быць упэўненыя, ніхто не можа яго скрасці, ён занадта добра ахоўваецца. Але прафесар Поттер...» «Я ведаю, што кажу», — адрэзала яна, нахілілася і сабрала кнігі. «Прапаную вам вярнуцца на двор і пагрэцца на сонейку». Але дзеці не паслухаліся. «Гэта адбудзецца сёння», — загаварыў Гары, як толькі ўпэўніўся, што прафесар МакГонагал яго не чуе. «Снэйп сёння ўначы выкарыстае люк. Ён ужо ведае ўсё, што трэба, да таго ж сёння Дамблдар яму не перашкодзіць. Гэта ён даслаў запіску, я ўпэўнены, і даў заклад, што ў міністэрстве магіі вельмі здзівяцца, калі ўбачаць Дамблдара. Але што мы можам?» Гермёна ахнула, Гары і Рон абярнуліся. За імі стаяў Снэйп. «Добры дзень», — сказаў ён спакойна. Дзеці ўтаропіліся на яго. «Вам не варта знаходзіцца ў памяшканні ў такі цудоўны дзень». Дзіўная крывая ўсмешка з'явілася ў яго на твары. «Мы хацелі», — пачаў Гары, не ведаючы, што сказаць далей. «Будзьце асцярожныя», — папярэдзіў Снэйп. «Калі вы будзеце тут аціраться, то людзі могуць падумаць, што вы нешта задумалі. А Грыфіндор не можа сабе дазволіць згубіць яшчэ балы. Ці не так?» Гары ўспыхнуў. Яны павярнуліся да выхаду, але Снэйп затрымаў іх яшчэ. «Асцярожна, Поттер, яшчэ адно начное бадзянне, і я асабіста прасачу за тым, каб вас выключылі. Усяго добрага». І Снэйп пакрочыў у настаўніцкую. Апынуўшыся на каменных прыступках, Гары звярнуўся да астатніх. «Так, што нам трэба рабіць?» — настойліва зашаптаў ён. «Адзін з нас павінен сачыць за Снэйпам, пачакаць каля настаўніцкай і, калі ён выйдзе, пайсці за ім. Гермёна, у цябе гэта атрымаецца лепш». «Чаму ў мяне? Гэта ж відавочна!» — растлумачыў Рон. «Ты можаш рабіць выгляд, што чакаеш прафесара Флітвіка». Ён загаварыў пісклявым голасам. «Ах, прафесар Флітвік, я так хвалююся! Мне здаецца, я адказала няправільна на пытанне 146!» «Змоўкні!» — раздавалася Гермёна, але пагадзілася пайсці сачыць за Снэйпам. «А мы будзем дзяжурыць ля калідора на трэцім паверсе», — сказаў Гары Рону. «Хадзем!» Але гэта частка плана не спрацавала. Ледзь яны падышлі да дзвярэй, якія аддзялялі пушка ад астатняй школы, як з'явілася прафесар МакГонагал, і на гэты раз яна выйшла з сябе. «Мяркую, вы думаеце, што мінуць вас цяжэй, чым мноства заклінанняў?» — узвілася яна. «Хопіць займацца глупствамі! Калі я толькі даведаюся, што нехта з вас зноў апынуўся побач, я зніму яшчэ 50 балаў з Грыфіндора. Так-так, Уізлі, з майго ўласнага каледжа!» Хлопчыкі папляліся ў агульную гасцінную. Гары толькі паспеў сказаць, прынамсі Гермёна будзе ведаць, дзе Снэйп, як адхіліўся партрэт поўнай дамы і ўвайшла Гермёна. «Гары, прабач», — загаласіла яна. «Снэйп выйшаў і спытаў, што я тут раблю, а я сказала, чакаю Флітвіка. Тады ён паклікаў Флітвіка, і я толькі што ад яго вырвалася і не ведаю, куды пайшоў Снэйп». «Ну што ж, вось і ўсё», — разгубіўся Гары. Сябры моўчкі глядзелі на яго. Ён быў бледны, вочы ліхаманкава блішчэлі. «Я пайду і паспрабую выкрасці камень першы». «Ты з глузду з'ехаў!» — усклікнуў Рон. «Ні ў якім разе», — сказала Гермёна. «Пасля таго, што сказалі Снэйп і МакГонагал, цябе выключаць». «Ну і што?» — закрычаў Гары. «Вы што, не разумееце? Калі Снэйп здабудзе камень, Валдэморт вернецца. Вы што, не чулі пра тыя часы, калі ён спрабаваў захапіць уладу? Не будзе ніякага Хогвартса, адкуль будуць выключаць. Ён яго зраўняе з зямлёй або ператворыць у школу чорных мастацтваў. Страчаныя балы больш не маюць значэння, ці не разумееце вы? Ці Ці вы лічыце, што калі Грыфіндор атрымае кубак, ён пашкадуе вас або вашых родных? Калі мяне зловяць раней, чым я здабуду камень, значыць, адпраўлюся назад да Дурслі і буду чакаць, пакуль мяне там знойдзе Валдеморт. Значыць, памру раней, чым мог, толькі і ўсяго. Бо я ніколі не перайду на бок сіл зла. Сёння ўначы я пайду праз люк, і нішто, што вы скажаце, не спыніць мяне. Валдеморт забіў маіх бацькоў, памятаеце? Яго вочы блішчэлі. Ты маеш рацыю, Гары, ціха сказала Герміёна. Возьму плашч-невідімку, вырашыў Гары. Добра, што мне яго вярнулі. А ці зможам мы пад ім утрох схавацца? Спытаў Рон. Утрох? А ты што думаў, мы цябе аднаго адпусцім? Безумоўна, не, ажывілася Герміёна. Як ты збіраешся здабыць камень без нас? Я пайду, прагляжу мае кнігі, там можа сустрэцца што-небудзь карыснае. Але калі нас зловяць, вас таксама выключаць? Мяне, можа, і не, змрочна вымавіла Герміёна. Флітвік сказаў па сакрэце, што я па яго прадмеце атрымала 112%. Яны не выкінуць мяне так проста. Пасля вячэры сябры сядзелі як на іголках у крэслах агульнай гасцінай. Ніхто іх не турбаваў. Грыфіндорцам не было чаго сказаць Гары. Сёння ён упершыню з-за гэтага не расстроіўся. Герміёна бегла гартала канспекты, спадзяючыся выпадкова сустрэць чараўніцтва, якое ім неўзабаве давядзецца пераадолець. Рон і Гары амаль не размаўлялі, абдумвалі тое, што іх чакала наперадзе. Паступова пакой пусцеў. Грыфіндорцы разыходзіліся спаць. «Нясі плашч-невідімку», – прамармытаў Рон, пасля таго, як апошнім, пацягваючыся і пазяхаючы, выйшаў Лі Джордан. Гары узбег па лесвіцы ў неасветленую спальню. Ён дастаў плашч, і тут яму на вочы трапіла флейта, падораная Хагрыдам на каляды. Гары паклаў і яе ў кішэню, каб усыпіць пушка, яму не хацелася сёння спяваць. І паспяшаўся назад у гасцінную. «Давайте апранем плашч і паглядзім, ці схавае ён нас усіх утраіх. А то калі Філч убачыць, што па калідоры сама па сабе ідзе нага, што вы тут робіце?» – спытаў голас з кута. З-за крэсла з'явіўся Невіл з заціснутым у руцэ Трэварам, свабодолюбівай жабай. «Нічога, Невіл, нічога», – сказаў Гары, ліхаманкава хаваючы плач за спіну. Невіл уважліва паглядзеў на іх вінаватыя твары. «Вы зноў збіраецеся бадзяцца ноччу?» – усклікнуў ён. «Не-не-не-не-не», – запаўніла яго Герміёна. «Нічога падобнага. А чаму ты не ідзеш спаць, Невіл?» Гары хутка зірнуў на высокі падлогавы гадзіннік ля дзвярэй. Яны не маглі сабе дазволіць губляць час. Можа быць, ужо ў гэтую самую хвіліну Снэйп іграе для пушка, каб той заснуў. «Вам нельга выходзіць», – сказаў Невіл. «Вас зноў словяць, і ў Грыфіндора будзе яшчэ больш праблем». «Ты не разумееш», – сказаў Гары. «Гэта важна». Невіл, аднак, быў поўны рашучасці пайсці на адчайныя меры. «Я вас не выпушчу», – заявіў ён і загарадзіў сабой дзірку з партрэтам. «Я буду біцца». «Невіл!» – узарваўся Рон. «Адыдзі ад партрэта і не будзь ідыётам!» «Не называй мяне ідыётам!» – крыкнуў Невіл. «Я лічу, што вы парушылі ўжо досыць правіл, і ты сам сказаў, што я павінен змагацца!» «Так, але толькі не з намі!» – раздражнёна сказаў Рон. «Невіл, ты не ведаеш, што робіш!» Ён зрабіў крок да Невіла, і той выпусціў Трэвара, які паскакаў прэч. «Ну, давай!» «Стукні мяне!» – Невіл узняў кулакі. «Я гатовы!» – Гары звярнуўся да Герміёны. «Зрабі што-небудзь!» – у адчаі папрасіў ён. Герміёна ступіла наперад. «Невіл!» – сказала яна. «Мне вельмі, вельмі шкада!» Яна узняла чароўную палачку. «Петрыфікус таталус!» – ускрікнула Герміёна, паказваючы на Невіла. Рукі Невіла прыклеіліся да бакоў, ногі прыгнуліся адна да адной. Усё яго цела стала нерухомае, ён пахіснуўся на месцы і затым, як дошка, зваліўся на падлогу тварам уніз. Герміёна падбегла і перавярнула яго. Сківіцы Невіла былі сціснутыя, ён не мог размаўляць, толькі вочы круціліся, гледзячы на сяброў у жаху. «Што ты з ім зрабіла?» – прашаптаў Гары. «Поўная паралізацыя цела», – няшчасным голасам вымавіла Герміёна. «Ох, Невіл, мне так шкада!» «Мы павінны ісці, Невіл, тлумачыць няма калі», – сказаў Гары. «Ты зразумееш пазней, Невіл», – сказаў Рон, пераступіўшы яго. Пакінуць нерухомага Невіла на падлозе падалося не вельмі добрым знакам. У іх нервовым стане кожны тень здаваўся філчам, кожнае далёкае дыханне ветра – піўзам, які нясецца на іх. Дайшоўшы да першай лесвіцы, яны заўважылі місіс Норрыс, якая кралася наверх. «Мо пнуць яе толькі разок», – шапнуў Рон на вуха Гары, але той пакруціў галавой. Калі яны асцярожна абмінулі місіс Норрыс, яна павярнула да іх свае вочы ліхтары, але нічога не зрабіла. Больш ім ніхто не сустрэўся, пакуль яны не дайшлі да лесвіцы на трэці паверх. Над прыступкамі ў сярэдзіне пралёта у паветры боўтаўся піўз. Ён выцягваў дывановую дарожку, каб людзі спатыкаліся. «Хто тут?» Раптам спытаў піўз, калі дзеці параўняліся з ім. Ён звузіў зласлівыя чорныя вочкі. «Хоць і не бачу, а ведаю, што ты тут. Ты вампірчык? Або прывід? Або вучань?» Ён узняўся вышэй і паплыў, скасаворушы вочы ў бок. «Паклічу лепш я Філча, а тое распоўзалася тут усякае нябачнае». Гары прыйшла ў галаву нечаканая ідэя. «Піўз!» – хрыпла сказаў ён. «Крывавы барон мае падставы быць нябачным!» Ад жаху піўз ледзь не зваліўся на падлогу, але своечасова схамянуўся і завіс у паўметры над лесвіцай. «Прашу прабачэння, вашай крывавасць, містер барон, сэр!» – стаў падлабуньвацца полтергейст. «Не пазнаў, не пазнаў, не бачу, вядома, не бачу, бо вы ж нябачныя, прабачце старому піўзу, яго дурны жарт, сэр!» «У мяне тут справа, піўз!» – прахрыпеў Гары. «Трымайся далей ад гэтага месца сёння ўначы!» «Ха-ха! Зразумела, сэр, вядома, сэр!» – паабяцаў піўз, узняўшыся ў паветра. «Спадзяюся, ваша справа пройдзе! Удала, барон! Не буду вас турбаваць!» І ён даў драпака. «Геніяльна, Гары!» – шапнуў Рон. Праз некалькі секунд яны стаялі перад уваходам у калідор на трэцім паверсе. Дзверы былі прыадчыненыя. «Што ж, так яно і ёсць», – ціха сказаў Гары. «Снейп ужо прайшоў пушка». Падавалася, толькі ўбачыўшы адчыненыя дзверы, яны ўпершыню задумаліся над тым, што іх чакае. Пад плашчом Гары звярнуўся да астатніх – «Калі вы хочаце вярнуцца, я не буду асуджаць вас», – сказаў ён. «Можаце ўзяць плашч. Мне ён зараз не патрэбны». «Не дуры», – сказаў Рон. «Мы ідём з табой», – сказала Герміёна. Гары адчыніў дзверы. Як толькі яны рыпнулі, да дзяцей данесліся нізкія раскаты гыркання. Усе тры сабачыя насы шалёна прынюхаліся да іх, хоць сабака і не бачыў іх. «Што гэта ў яго каля лап?» – прашаптала Герміёна. «Падобна да арфы», – адказаў Рон. «Пэўна, Снейп пакінуў яе тут». «Сабака, мабыць, прачынаецца, як толькі перастаеш іграць», – сказаў Гары. «Ну што, пачнем?» Ён паднёс флейту Хагрыда да вуснаў і падзьмуў. Гэтыя гукі цяжка было назваць мелодыяй. Але з першай жа ноты вочы жывёліны сталі заплюшчвацца. Гары дзьмуў без перастанку. Паступова гырканне сцішылася, лапы сабакі захісталіся, ён упаў на калені і нарэшце плюхнуўся на зямлю. «Не спыняйся!» — папярэдзіў Рон, калі яны асцярожна выслізнулі з-пад плашча і на дыбачках падкраліся да дзвярэй у падлозе. Па меры набліжэння да трох гіганцкіх галоў яны ўсё мацней адчувалі гарачае і зусім непрыемнае сабачае дыханне. «Я думаю, мы зможам адчыніць люк», — сказаў Рон, зірнуўшы над галавой сабакі. «Хочаш пайсці першай, Герміёна?» «Не, не хачу». «Добра». Рон сціснуў зубы і асцярожна пераступіў праз сабачыя лапы. Затым нахіліўся і пацягнуў за кальцо, умайстраванае ў дзверы. Яны падскочылі і адчыніліся. «Што там?» — усхвалявана спытала Герміёна. «Нічога. Усё чорнае, ніякай лесвіцы. Давядзецца скакаць». Гары, які старанна іграў на флейце, памахаў Рону, каб прыцягнуць яго ўвагу, і паказаў на сябе. «Ты хочаш пайсці першым?» «Упэўнены?» — спытаў Рон. «Я не ведаю, якая там глыбіня. Перадай флейту Герміёне, каб сабака не прачынаўся». Гары аддаў флейту. Падчас секунднай паўзы сабака загыркаў і заварушыўся, але як толькі Герміёна пачала іграць, зноў глыбока заснуў. Гары перабраўся праз сабаку і зазірнуў тунэль пад люкам. Ніякіх прыкмет дна. Трымаючыся за край, Гары пачаў асцярожна апускацца ўніз, пакуль не павіс на кончыках пальцаў. Тады ён паглядзеў на Рона і сказаў: «Калі са мной нешта здарыцца, не спускайцеся ўслед. Ідзіце прама ў савятню і адпраўце Хэдвіг да Дамблдара, добра?» «Добра», — паабяцаў Рон. «Тады убачымся праз хвіліну, я спадзяюся». І Гары адпусціў рукі. Холоднае, вільготнае паветра бдзьмувала яго, калі ён падаў усё ніжэй, ніжэй, ніжэй. Нарэшце плюх! З глухім шумам ён прызямліўся на нешта мяккае. Ён сеў і памацаў вакол. Вочы яго яшчэ не прывыклі да цемры. Падаецца, ён сядзеў на нейкай расліне. «Парадак!» — крыкнуў ён уверх. Люк адсюль здаваўся памерам з паштовую марку. «Тут мякка! Скачыце!» Рон так і зрабіў. Ён прызямліўся, расцягнуўшыся побач з Гары. «Што гэта за штука?» — былі яго першыя словы. «Не ведаю, некая расліна. Напэўна, каб было мягчэй». У далечыні змоўкла музыка. Пачуўся гучны брэх, але Герміёна ўжо скокнула. Яна прызямлілася з іншага боку ад Гары. «Мы, напэўна, на глыбіні некалькіх кіламетраў пад школай», — сказала яна. «Як удала, што тут гэта расліна?» — адгукнуўся Рон. «Удала?» — завішчала Герміёна. «Да вы паглядзіце на сябе!» Яна ўскочыла і пачала прарывацца да сцяны. Ёй прыйшлося нялёгка, таму што ў тое самае імгненне, як яна прызямлілася, вусікі расліны, як змеі, пачалі абвіваць яе ногі. Што ж тычыцца Гары і Рона, дык яны і не заўважылі, як іх ногі ўжо былі моцна звязаныя. Герміёне ўдалося вызваліцца раней, чым расліна паспела як след учапіцца за яе. І зараз яна з жахам глядзела, як хлопчыкі ваююць з ліянамі, аддзіраючы іх ад сябе. Але чым больш яны расцягвалі, тым мацней і хутчэй расліна аплятала іх. «Не варушыцеся», — загадала Герміёна. «Я ведаю, што гэта такое. Гэта капкан д'ябла». «Хм, якое шчасце! Што мы цяпер ведаем, як гэта называецца? гэта нам вельмі дапамагло, прабурчаў Рон і адхіліўся назад, каб расліна не абвілася вакол шыі. Ціха, я спрабую успомніць, як яго забіць, прыкрыкнула Герміёна. Тады спяшайся, я не магу дыхаць, задыхаючыся ўскрыкнуў Гары, аддзіраючы вусікі ад грудзей. Капкан д'ябла, што ж казала прафесар Спраут, ён любіць цемру і вільгаць. Дык запалі агонь, прахрыпеў Гары. Так, вядома, але тут няма дроў, ускрыкнула Герміёна, заламіўшы рукі. Ты з глузду з'ехала, лямантаваў Рон. Ведзьма ты, ці не? О, так, узрадавалася Герміёна. Сіканула палачкай, памахала ёю, пашаптала нешта, і з палачкі вылецела тое самае блакітнае полымя, якім падпальвала Снэйпа. Праз некалькі секунд хлопчыкі адчулі, што вусікі аслабілі хватку і папаўзлі далей ад цяпла і святла. Капкан д'ябла, выгінаючыся, паступова адпускаў іх, і яны змаглі вызваліцца. «Ох, як добра, што ты была ўважлівая на гербалогіі, Герміёна!» Гары устаў побач з ёй для сцяны і сцёр пот з ілба. «Ага», – сказаў Рон, – «і як добра, што Гары згубіў галаву ў цяжкую хвіліну». «Няма дроў, скажыце, калі ласка!» «Сюды!» – Гары паказаў на каменны тунэль, які, уласна, быў адзінай дарогай наперад.